Barua ya Paulo kwa Wafilipi. Wafilipi sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa ndugu yetu Timoteo, sisi watumishi wa Yesu Kristo. Tunawaandikia watu wote wa Mungu wanaoungana na Yesu Kristo, wanaoishi Filipi, pamoja na wazee wa kanisa na wasaidizi. Tunawatakia neema na amani toka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wangu kwa ajili yenu kila mara ninapowakumbuka. Kila wakati ninapowaombea ninyi, ninaomba kwa furaha kwa namna munashirikiana nami katika kazi ya kutangaza habari njema tangu mwanzo mpaka sasa. Ninajua hakika kwamba Mungu aliyeanza kazi hii njema ndani yenu ataitimiza mpaka siku ile ya kurudi kwa Yesu Kristo. Ni haki kwangu kuwa na mafikiri haya kwa ajili yenu ninyi wote, kwa sababu ninawakumbuka kila mara. Kwa maana mumeshiriki pamoja nami katika neema ile Mungu aliyonipatia, ingawa sasa niko katika kifungo, hata na wakati nilipokuwa huru kutetea na kuimarisha habari njema. Mungu ni mshuhuda wangu kwamba ninawapenda sana ninyi wote na moyo wa upendo mkubwa wa Yesu Kristo. Na kitu ninachoomba kwa Mungu ni kwamba upendo wenu uzidi kuongezeka katika ufahamu wa kweli na usikilivu kamili, kusudi mupate kutambua mambo yanayokuwa bora zaidi. Kwa hivi mutakuwa safi pasipo kosa kwa siku ile ya kurudia kwa Kristo. Maisha yenu yatajazwa matendo ya haki ambayo Yesu Kristo anayowajalia kwa ajili ya utukufu na sifa ya Mungu. Wandugu zangu, ninataka mjue kwamba mambo yaliyonifikia yamesaidia kwa kuendelesha habari njema. Kutokana na hayo, walinzi wote wa nyumba ya mfalme pamoja na wengine wote wanajua kwamba niko katika kifungo kwa sababu ninamtumikia Kristo. Kwa ajili ya kufungwa kwangu, wandugu wengi wamemwamini Bwana na kuwa na bidii sana ya kutangaza neno la Mungu pasipo woga. Ni kweli kwamba wengi kati yao wanahubiri habari za Kristo kwa wivu na ugomvi, lakini wengine wanahubiri katika nia nzuri. Hawa wanahubiri kwa upendo, kwa maana wanajua kwamba Mungu amenipatia kazi ya kuitetea habari njema. Wale wengine wanatangaza habari za Kristo na roho ya mapingano na nia yao ni mbaya. Wanafikiri kwamba wataniongezea mateso katika kifungo. Basi si kitu ikiwa nia yao ni mbaya au ni nzuri. Habari za Kristo zinatangazwa kwa namna mbalimbali, kwa hiyo ninafurahi na nitaendelea kufurahi tena, kwa maana ninajua kwamba kwa ajili ya maombi yenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Kwa maana kama vile ninavyongojea na kutumainia sana, sitafezeheka hata kidogo. Lakini tangia sasa na hata siku zote nitamutukuza Kristo kwa uhodari katika maisha yangu, ikiwa nitaishi au nitakufa. Hivi kwangu kuishi ni kwa ajili ya Kristo na kufa ni faida. Lakini ikiwa kama kuendelea kuishi ni kwa lazima kwa ajili ya kazi yangu, basi sijui nichague nini. Maana ninasongwa na mambo mawili. Ninatamani kujiendea na kukaa pamoja na Kristo, maana hili ndilo jambo bora zaidi. Lakini jambo la lazima zaidi kwa ajili yenu mimi niendelee kuishi. Basi niko na uhakika juu ya jambo hili, nami ninajua kwamba nitabaki. Nitakaa pamoja nanyi kwa kuwasaidia, kusudi mupate kuendelea na kuwa na furaha katika imani. Halafu nitakaporudia tena kwenu, mutajivuna zaidi kwa ajili yangu katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Kitu cha lazima ni kwamba mukuwe na mwenendo unaolingana na mafundisho ya habari njema ya Kristo. Kwa hivi, hata kama nikikuja kuwaona au hata kama nisipokuja, nipate tu kusikia kwamba munasimama imara katika nia moja, na kwamba wote pamoja munapigana vita kwa ajili ya imani inayotokana na habari njema. Musiogope waadui zenu hata kidogo. Hii itakuwa kitambulisho kwao kwa kuhakikisha kwamba wanapotea, lakini kwenu ni kwamba munaokolewa, na hii inatoka kwa Mungu. Kwa maana Mungu amewapa ninyi neema ya kumtumikia Kristo, na si kwa kumwamini tu, lakini vile vile kwa kuteswa kwa ajili yake. Sasa munashiriki pamoja nami katika vita. Ninyi muliniona nikipigana vita ile, na hata sasa munasikia kama ninapigana vita ile. Wafilipi sura ya pili. Maisha yenu katika kuungana kwenu na Kristo si yanawatia ninyi nguvu? Nao upendo wake si unawafariji ninyi? Si munaishi katika ushirika na Roho Mutakatifu? Si muko na moyo mwema na wa huruma? Basi munijaze na furaha tele, mukiwa na nia moja na upendo mumoja, roho moja na wazo moja. Musifanye jambo lolote kwa roho ya mapingano wala kwa kujivuna bure, lakini munyenyekeane kila mutu akimuhesabu mwenzake kuwa mzuri kuliko yeye mwenyewe. Kila mutu asitafute faida yake mwenyewe, lakini atafute faida ya watu wengine. Ndani yenu mukuwe na nia kama hii iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Tangu mwanzo yeye alikuwa na hali ya Mungu, lakini hakuona kwamba kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Alitupilia hivi vyote, akatoa hali ya mutumwa, akatoa mfano wa mutu, naye akaonekana katika hali ya kimutu. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, ndiko kufa kwake juu ya musalaba. Kwa hiyo Mungu naye akamuinua juu zaidi, akamupa jina lenye ukubwa kuliko majina yote, kusudi kwa kuheshimu jina la Yesu viumbe vyote vinavyokuwa katika mbingu, katika dunia na katika kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mutu akubali kwamba Yesu ni Bwana, naye Mungu Baba atatukuzwa kwa njia hiyo. Basi wapendwa wangu, mulionyesha utii wenu siku zote wakati nilipokuwa kwenu, na sasa ingekuwa vema muendelee kufanya vile katika siku hizi ninapokuwa mbali nanyi. Mutumike kwa ajili ya wokovu wenu kwa woga na kutetemeka, kwa maana Mungu anafanya kazi ndani yenu na kuwapa moyo wa kutaka na kutimiza mambo yanayolingana na mupango wake mwema. Mufanye kila kitu bila manunguniko wala mabishano, kusudi mupate kuwa bila kosa na kuwa na maisha safi. Hivi mutakuwa watoto wakamilifu wa Mungu, wasiokuwa na kilema kati ya watu waovu na wapotovu wa dunia hii. Munapaswa kuangaza kati ya watu hawa kama vile nyota zinavyoangaza katika mbingu, mukiwatangazia habari inayoleta uzima. Hivi nitapata sababu ya kujivuna siku ile ya kurudia kwa Kristo, kwa maana itakuwa kitambulisho cha kuhakikisha kwamba bidii yangu na kazi yangu havikupotea bure. Hata nikitoa maisha yangu kuwa sadaka pamoja na imani yenu inayokuwa sadaka mbele ya Mungu, mimi ninafurahi na kushiriki pamoja nanyi wote. Nanyi vile vile mufurahi na kushiriki pamoja nami katika furaha yenu. Kama Bwana Yesu akitaka, ninangojea kisha muda kidogo kuwatumia Timoteo kusudi nipate kutiwa moyo na habari nitakazopata kutoka kwenu. Ni yeye tu ndiye mafikiri yake yanapatana na yangu, naye anashughulika kweli na mambo yanayowaelekea. Watu wengine wote wanatafuta faida yao wenyewe, lakini hawashughuliki na Yesu Kristo. Munajua ninyi wenyewe namna Timoteo alivyojionyesha kwamba anastahili, kwa maana alitumika kazi ya kueleza habari njema pamoja nami kama vile mwana anavyotumika na baba yake. Ninatumaini kumutuma kwenu pale pale nitakapojua yale yatakayonitokea juu ya kufungwa kwangu. Nami ninamtumainia Bwana kwamba mimi mwenyewe nitakuja kuwaona bado kidogo. Niliona vema kuwatumia ndugu yetu Epafrodito anayeshiriki pamoja nami katika kazi na katika vita ya habari njema. Ni yeye ndiye muliyetumia kwa kunisaidia kufuatana na mahitaji niliyokuwa nayo. Yeye yuko na hamu sana kuwaona ninyi wote, naye anahuzunika sana kwa sababu mulisikia kwamba alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa karibu kufa, lakini Mungu akamhurumia. Na si yeye peke yake, lakini mimi vile vile, kusudi nisikue na huzuni juu ya ingine. Hivi ninamutuma kwenu kwa haraka kusudi mupate kufurahi wakati mutakapomuona tena na huzuni yangu ipate kupunguka. Basi mumupokee kwa furaha kubwa sana kwa jina la Bwana. Munapaswa kuwapa watu wa namna hii heshima, kwa sababu yeye alikuwa karibu kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo. Alihatarisha maisha yake kwa kuja kuniletea msaada ule ambao ninyi wenyewe musingeweza kunipatia. Wafilipi sura ya tatu. Kwa kumaliza, wandugu zangu, mufurahi kwa ajili ya kuungana kwenu na Bwana. Hainiuzi kitu kuwaandikia tena maneno yale yale niliyowaandikia mbele. Hayo yote ni kwa ajili ya kuwakingia hatari. Mufanye angalisho na watenda maovu, wale imbwa wanaotia mukazo juu ya kushika tu desturi ya kutahiriwa. Sisi ndio wenye kutahiriwa kwa kweli, maana tunamwabudu Mungu kwa uongozi wa Roho wake na kujivuna kwa ajili ya Yesu Kristo. Sisi hatuweki tumaini letu katika mambo ya kimwili, lakini mimi vile vile niko na haki ya kuweka tumaini katika mambo ya kimwili. Kama kuna mutu anayejizania kuwa na sababu ya kutumainia mambo ya kimwili, mimi ninamupita. Nilitahiriwa nilipokuwa na umri wa siku nane. Mimi ni Muisraeli wa kabila la Benjamina, Muebrania wa asili kabisa. Kuelekea mambo ya sheria ya Kiyuda, nilikuwa Mufarisayo. Nilikuwa na bidii sana, hata nilitesa kanisa. Kuelekea mambo ya kuhesabiwa kwa njia ya kushika sheria, mimi sikupatikana na kosa lolote. Lakini mambo yote yaliyokuwa ya faida kwangu, sasa kwa ajili ya Kristo, ninayahesabu kama kihombo. Bila shaka, ninahesabu mambo yote kuwa kihombo kwa ajili ya faida kubwa ya kujua Kristo Yesu Bwana wangu. Kwa ajili yake nimekubali kupoteza vyote, nikivihesabu kuwa kama mavi, kusudi nimupate Kristo na kuungana naye kabisa. Nami sihesabiwi haki tena kufuatana na mambo niliyofanya, ndiyo ile haki inayopatikana kwa njia ya kushika sheria. Lakini ninahesabiwa haki kwa njia ya kumwamini Kristo, ndiyo ile haki inatoka kwa Mungu, naye anamuhesabia haki yule anayeamini. Kitu ninachotaka tu ni kumjua Kristo na uwezo wa ufufuko wake na kushirikiana naye katika mateso yake, nako kufa kwangu kufanane na kufa kwake. Nipate hivi tumaini kwamba nitafufuka vile vile. Sitaki kusema kwamba nimekwisha kufikia mwisho au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, lakini ninakaza mwendo kusudi nipate kushinda na kupokea zawadi, kwa maana Yesu Kristo amekwisha kunipokea nikuwe wake. Wandugu zangu, sihesabu kwamba nimekwisha kupokea zawadi, lakini ninafanya jambo moja tu. Ninasahau yanayokuwa nyuma, nikifukuzia yanayokuwa mbele yangu. Kwa hiyo, ninakaza mwendo mpaka mwisho nipate kupokea ile zawadi Mungu aliyotuitia katika mbingu kwa njia ya Yesu Kristo. Sisi wote tunaokomaa kiroho tukuwe na shabaha hiyo moja, na kukiwa wamoja katikati yenu wanaokuwa na mafikiri mbalimbali, Mungu atawafunulia maneno yale. Ingawa hayo yote, basi tuendelee mbele tokea kwenye hatua ile tumekwisha kufikia. Wandugu zangu, mufuate mfano wangu. Muangalie vizuri wale wanaofuata mwenendo mliouona kwetu. Mimi nimewaambia mara nyingi, nami ninawaambia tena kwa machozi. Kuna watu wengi wanaoonyesha kwa njia ya mwenendo wao kwamba kufa kwa Kristo juu ya msalaba ni chukizo kwao. Mwisho wao ni uharibifu, sababu Mungu wao ni kushibisha tumbo zao. Wanajivuna kwa kufanya mambo ya kuwafezeesha, nayo mafikiri yao ni juu ya vitu vya dunia hii. Lakini sisi ni wenyeji wa mbingu. Tunamungojea Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo afike kutoka kule. Yeye atabadilisha huu mwili wetu wa udhaifu na kuufananisha na mwili wake wa utukufu kwa nguvu ambayo kwa njia yake anaweza kuwa na mamlaka juu ya vitu vyote. Wafilipi sura ya ine. Kwa hiyo wandugu zangu wapendwa, niko na hamu sana ya kuwaona tena. Ninyi ndiyo munaokuwa furaha yangu na zawadi ya ushindi nitakayopokea. Ninyi wapendwa wangu, ninawaomba musimame imara katika ushirika wenu na Bwana. Ninakusihi wewe Ewodia na wewe Sintike, muishi katika masikilizano mbele ya Bwana. Na wewe vile vile mtumishi mwenzangu mwaminifu, ninakuomba uwasaidie wanawake hao, kwa maana walisumbuka sana pamoja nami katika kazi ya kutangaza habari njema. Kuko vile vile Klementi na wenzangu wengine wa kazi. Hao wote majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Mufurahi siku zote katika kuungana kwenu na Bwana. Na tena ninasema mufurahi. Muonyeshe upole wenu kwa watu wote, kwa maana Bwana yuko karibu kurudia. Musijisumbue juu ya neno lolote, lakini katika kila neno mutoe mahitaji yenu kwa Mungu, mukimuomba, mukimusihi na kumshukuru. Na amani ya Mungu inayopita ufahamu wa mutu yeyote italinda mioyo yenu na nia zenu salama katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Kwa kumaliza, wandugu zangu, muweke mafikiri yenu juu ya mambo yote yanayokuwa ya kweli, ya heshima, ya haki, safi, ya kupendeza, nayo mambo yote yanayostahili sifa na ya utu wema. Mushike mambo yote muliojifunza na kupokea toka kwangu, nayo yote muliosikia na kuona kwangu. Naye Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Nilipata furaha kubwa katika kuungana na Bwana kwa kuona munakumbuka tena kunisaidia. Sitaki kusema kwamba mulinisahau, lakini hamukupata wakati wa kuonyesha kwamba munanishughulikia. Na sisemi hivi kwa sababu ninakosewa na kitu, kwa maana ninajizoweza kufurahi na kile ninachokuwa nacho. Ninajua kuishi katika ukosefu na ninajua kuishi katika utajiri. Nimejizoweza kufurahi fasi zote na katika kila hali, ikiwa hali ya kuwa na vyakula kwa wingi au ya njaa, ikiwa hali ya utajiri au ya ukosefu. Ninaweza vyote kwa njia ya Kristo anayenitia nguvu. Lakini mumefanya vizuri kwa kushirikiana pamoja nami katika taabu yangu. Ninyi wa Filipi, munajua vizuri wenyewe kwamba nilipotoka Makedonia, tangu mwanzo wa kuhubiri habari njema, ni ninyi tu ndilo kanisa moja lililoshirikiana nami katika mambo ya utoaji na upokeaji. Hata wakati wote nilipokuwa Tesalonika, mulinitumia msaada mara nyingi juu ya mahitaji yangu. Sitaki kusema kwamba ninatafuta tu kupokea zawadi, lakini ninataka faida iongezwe kwa upande wenu. Kweli nina vitu vyote vya lazima na zaidi kupita. Sasa kwa kuwa Epafrodito ameniletea zawadi zenu zote, ninatosheka. Zawadi hizi ni kama sadaka ya ubani yenye harufu nzuri na kama sadaka ya kuteketezwa kwa moto inayokubaliwa na Mungu na kumupendeza. Basi kwa njia ya Yesu Kristo, Mungu wangu atatimiza mahitaji yenu yote kufuatana na uwingi na utukufu wa utajiri wake. Mungu Baba yetu atukuzwe kwa milele na milele. Amina. Musalimie watu wote wa Mungu wanaomwamini Yesu Kristo. Wandugu wanaokuwa pamoja nami wanawasalimia. Watu wote wa Mungu na hasa zaidi wale wanaokuwa katika nyumba ya mfalme wanawasalimia vile vile. Ninawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo.